Rapa Nui. Co to za język Rapa Nui? A, no to język, którym mówią, uwaga, uwaga, na wyspie wielkanocnej. I co? Słyszał ktoś kiedyś coś rock'n'rollowego w języku Rapa Nui, czyli języku Wyspy Wielkanocnej? Nie. A więc kredą w kominie należy zapisać i z taką adnotacją, że to w strecie rock'n'rolla wolnej od Angola u doktora Wilczura po raz pierwszy. To zmieniło moje życie. Aha, można też dopisać. Kto by tam był zainteresowany? Zespół, właśnie, tutaj nawet dobrze, że dzisiaj nazwa zespołu nieważna, tytuły utworów nieważne, tylko ważny język, a przypomnę, że to był język Rapa Nui z Wyspy Wielkanocnej. Jakoś zapominam grać przy okazji świąt wielkanocnych w Polsce, więc nadrabiam dzisiaj akurat to. Bo trudno stwierdzić, co jest tytułem płyty, a co jest tytułem, co jest nazwą zespołu, więc mamy Matariki i Te Aito. Kiedyś stwierdziłem, że Te Aito jest nazwą zespołu, teraz raczej stwierdzam, że Matariki, ale na wszelki wypadek wszystko powpisywane, żeby można to było jakoś sobie odnaleźć. Ktoś, kto był na Wyspie Wielkanocnej, ręka do góry, kto był, może na przykład napisać strefa@polskieradio.pl. No może tutaj burzyć się trochę. No jak to, ja byłem na tej Wyspie Wielkanocnej i tam w żadnym takim języku nie mówili. Tylko po hiszpańsku. I co to za dziwny język ten hiszpański? No rzeczywiście Wyspa Wielkanocna należy formalnie do Chile, więc obowiązuje tam język hiszpański i tutaj, jeżeli weźmiemy wkładkę do tej płyty, tak, legalna kultura, muzyka z Wyspy Wielkanocnej w formie kompaktu, bardzo ładnie, podarunek dla strefy od słuchacza, no w ramach oczywiście jednej wielkiej, aż patologicznej, bo żyjącej z daru, rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Rzeczywiście tutaj coś po hiszpańsku, coś w języku Rapa Nui, ale tutaj jest dopisek Viva el Rock. I tego chyba w języku Rapa Nui nie przetłumaczono. Może po prostu to jest nieprzetłumaczone. Język Rapa Nui. I tak powinni się wszyscy cieszyć, że na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy będzie to wypisane językiem łacińskim. Mam na myśli tutaj litery, a nie tradycyjnym zapisem języka Rapa Nui, czyli pismem Rongo Rongo, rytm w drewnie. Ale tego akurat i tak nikt nie potrafi przetłumaczyć, więc doktor Wilczur nie będzie się kłopotał pismem Rongo Rongo. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem krzyki, a nie zgrzyty. Krzyki. Dziwne języki. Z tym zestawem językowym no, będzie o tyle kłopot, żeby się trochę tak nastroić na to, że jakość będzie nieco inna od pozostałych zestawów, ponieważ no, tam nagrać, powiedziałbym, punkowy materiał nie jest łatwo, więc ten zespół nagrywał to, zdaje się, w kuchni na kaseciaku, dlatego tak to musi brzmieć, ale punki w Nepalu nie mają łatwo. Co będzie zresztą słychać. No a jak w Nepalu, to jaki język? To proste. Po nepalsku. Thank you. Co? Co za kino kluczas? To likiny podczas. Siano tao, tiro desola, siano kota, tiro karola. Ma! Jak było słychać, nepalskie punki nie mają łatwo. Nie zapraszają ich do studia, nie wydają im tych ich płyt. Szczególnie, kiedy punkiem jest kobieta. Może ktoś coś na ten temat więcej wie niż dr Wilczur, strefa@polskieradio.pl. To się za tydzień przeczyta. Być może też będzie jakiś język nepalski. W każdym razie no już zniechęceni słuchacze powiedzą, nepalski, znamy taki język, Nepal, oczywiście, Himalaje, Chomolungma, te sprawy, no jaki to dziwny język, doktorze, doktor mógłby trochę więcej poszperać, mógłby się postarać tak tutaj między drugą a czwartą ze środy na czwartek, a nie jakiś nepalski nam tu dawać. Ale doktor Wilczur i tak swoje wie. Językiem nepalskim podobno około 17 milionów ludzi włada. Oczywiście gdzie? W Nepalu. Ale tam tylko 11 milionów. No to jeszcze Indie zostały. No i tak się, proszę bardzo, to plecie. I jak brzmi nepalski, można było sobie posłuchać w tym zestawie muzycznym. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki. No i żeby było trochę spokojniej, może, bo płodozmian w audycji musi być. Może być tutaj kolejne zaskoczenie, mianowicie to będzie język walijski. Niektórzy słuchacze zdziwią się, jak to walijski, to oni mają swój własny język? To tam nie Angole mówiący po angolsku? Okazuje się, że nie. Że jest coś takiego jak język walijski i bynajmniej, a na szczęście dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i doktora Wiczura, w ogóle angolskiego nie przypomina, no to wszak język celtycki. Zdaje się, że niezbyt duży procent obywateli Walii posługuje się walijskim. No ale zawsze. Trzeba tutaj nadmienić, że jest taki język i właśnie my go będziemy prezentować wbrew i na przekór tym wszystkim Angolom w Walii, którzy nie znają walijskiego. No nie wiem, czy to dziwny język, czy nie dziwny. Słuchacze uznają, że wcale nie dziwny. Wiemy, gdzie Walia, Europa. I w ogóle nam się ta dziwność walijskiego nie podoba. Jak brzmi? Proszę bardzo. Yr oedd newydd sydd yn ofyn

Brawo, brawo dla języka walijskiego ze Zjednoczonego Królestwa. Ciekawe, czy jacyś angliści słuchają Strefy Rock'n'Rolla, wolnej od Androla, o, tak wczesnej, jak to woli, albo późnej porze, no, w pół do czwartej. Ciekawe, czy ci angliści, mimo że to język ze Zjednoczonego Królestwa, to ciekawe, czy coś zrozumieli. No nic, no nic po tym walijsku się nie da zrozumieć. Zresztą nie wszyscy Walijczycy mówią po walijsku. Co ciekawe, po walijsku mówi się nie tylko w Walii, ale parę tysięcy użytkowników tego języka jest w Argentynie. Chłe, chłe, chłe. Gdzie w tym rejonie akurat Argentyny ma status urzędowego, więc to niezwykle, niezwykle interesujące. strefa@polskieradio.pl. Można pisać oczywiście, no ale trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo taki tryb produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, a gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki, chociaż no, słuchacze światowcy no, wszystko widzieli, wszystko słyszeli, powiedzą, jakie to dziwne języki, walijski, dziwne, Europa, dziwne. No dobrze, dr Wiczur chyba musi się wziąć w takim razie do pracy i coś zaproponować. Ale przecież najpierw wypadałoby mieć jakiś słuchaczy. No, pora nie jest łatwa. To już tak za 28 minut czwarta. Ale pomagamy, pomagamy. Nie spać! Nie spać! No dobrze, to mam teraz do zaproponowania język Malezji. Nie, byliśmy, widzieliśmy, nic ciekawego, wyłączyć tę audycję. Malajski. We'll be right back. Tak, jest taki język malajski i to nie tylko w Malezji tym językiem mówią, ale także w Indonezji, tylko w innej odmianie. Trudno mi powiedzieć, jak o lingwiście stosowanym. O, słabo mnie wykształcili. Słabo. Trudno mi powiedzieć, czy Malezyjczycy z Indonezyjczykami się dogadują. Ale język teoretycznie, chociaż z pewnymi zmianami, ten sam. Ktoś był w Malezji, w Indonezji? Poznaje ten język? strefa@polskieradio.pl. Można pisać i wieszać psy na doktorze Wilczurze. Jakie to dziwne języki, jakie dziwne. Malajski dziwny. Trzy razy tam na urlopie byłem. Ech, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki. No i teraz też, o, będzie zawód w narodzie, będzie zawód. I zgrzytanie zębami, bo znowu Europa. No to jakie to może być dziwne, jak to Europa. Z tą nazwą, z tym krajem, no ostatnio są małe problemy, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak się ma nazywać ten kraj, z którego ten język pochodzi, więc może nie będę podawał nazwy kraju. Nie wiadomo w końcu, w jakiej odległości znajduje się od miejsca, z którego to mówię, ambasada Grecji. I na przykład jeszcze przed końcem audycji tutaj jakiś desant grecki mógłby być spodziewany. A chciałbym jakoś spokojnie skończyć. No dobrze. To ten język nazywa się macedoński. Czarny zabiją ci humor dni. Tego gleda to aż do giradła. Samoweta kupa mi zmienica. Ta szła aż coś to lekko zborowa. Może nie znam ta se woda. A żywa sumica. Niektórzy słuchacze zdziwieni, no jak to język macedoński, a czasami dało się coś zrozumieć. To w tym języku mówił Aleksander Macedoński, no bynajmniej. Duże zamieszanie wokół Macedonii i macedońskiego. Powiedziałbym, że Aleksander Macedoński raczej mówił językiem staro-macedońskim. A to był język macedoński albo nowo-macedoński z kraju, który ma wiele nazw, ale żadna nie jest dobra. Macedonia, Macedonia Północna, coś tam była, Republika Jugosławii, Macedonia. Dobrze, że tylko dzisiaj języki ważne, a nie kraje, ani nazwy zespołów i tytuły utworów. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zgrzyty, krzyki, dziwne języki. Jak ktoś był w danym kraju, słyszał język, dla niego nie jest dziwny, to niech napisze protest. Nie, doktorze Wilczurze, jakie to dziwne języki. Czy doktor Wilczur nie mógłby się w końcu przyłożyć do roboty? No, tak mogłaby też napisać nasza wielka epistolografka Basia. Ale no, to jest sprawa sporna, gdyż Basia ostatnio wystosowała oświadczenie. Oświadczam i informuję, że z dniem 12 lipca bieżącego roku przechodzę w stan spoczynku w zakresie generowania listeli do pana. 6 lat wystarczy. I dopisek. Teraz niech pan sobie czyta od innych. Wszystkiego dobrego. No tak, doktor Wilczur, opuszczony przez wszystkich, nawet przez najwierniejszych słuchaczy, chyba pora zakończyć tę farsę, jaką jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Napisałem w dzisiejszym leitmotivie, że będą dzisiaj zgrzyty, krzyki, dziwne języki. No i znowu ktoś będzie wieszał psy, psioczył na doktora Wilczura. Jaki to dziwny język, jak w Polsce dosyć chętnie nim mówiono. Czas przeszły jest tutaj usprawiedliwiony. No dobrze. Doktor Wilczur idzie w takim razie lizać łapy do swojej budy. Za tydzień oczywiście ten sam leitmotiv, bo są wakacje. Przy tym doktor Wilczur chyba jest w ciężkiej depresji. A żegna się. Widzisz. In alle Gäste von mir geht, hört man sauber Stoffkiss. Kindlich, Mädlich, Kind und Kate schmussen von Prepp auf Gäste. Genug schon Brüder hoche wenn, genug schon Bogen leihen. Macht das sauber Stoffkiss, lass mir Brüder selber freien. Brüder und Schwester, lass mir sich geben die Hand. Lass mir den Ekel, Ekel und zerbrechen die Wand. Hey, hey, da läuft Polizei, da läuft so ein Déjà-vu. Fresse. Hey, hey, da loi polizei, da loi sommer de champie, fresse. Nächten hat der Gefütter wegele mit Mist, heint ist er geworden, ein Kapitalist. Genug schon Brüder Horre wenn, genug schon Borgen leihen. Mach das Abostofke, lass mir Brüder sich befreien. Brüder und Schwester, lass mir sich geben die Hand. Lass mir Nickel, Eichel und zerbrechen die Wand. Hey, hey, da läuft Polizei, da läuft so mit der Schafje, Fresse. Hey, hey, da läuft Polizei, da läuft so mit der Schafje, Fresse. In alle Gäste, wo man geht, hat man sauber Stoffkiss. Jüngler, Mädler, Kind und Kate schmussen von Prepp auf Kiss. Genick schon Brüder, Horre, wenn genick schon Brüder, Laien. Mach das sauber Stoffkiss, lass mir Brüder sich befreien. Lass mir Schwester sich befreien. Lass mir Brüder sich befreien. Brüder und Schwester, lass mir sich geben die Hand. Lass mir Nickel, Eichel und zerbrechen die Wand. Hey, hey, da läuft Polizei, da läuft so mit der Schafje, Fresse. Hey, hey, da läuft Polizei, da läuft so mit der Schafje, Fresse. Polizei, hey, hey, da läuft Polizei, hey, hey, da läuft Polizei, da läuft so mit der Schafje, Fresse. Ziege denkst die, mir sind in Bäde gegangen. Die hast mir Ziege sucht, hast nur oben vor mir. Und die hast mir Ziege sucht, aber wirst mich nehmen. Die wirst zu mir weibeln, dann Mama wird oben mal schnir. Taram, taradadam, taradadai-dai-dai-dam. Taram, taradadam, taradadam. oj, taram, taradadam, taradadajdajdajdam. Dajdam, tadam, tadam, tadam, tadam. Zige denkst die, mir sind beide gegangen. Draußen hat geweht der Wind. Die hast mir sie gesucht, aber der wirst mich nehmen. Die wirst hitten noch mir wie ein Toten noch ein Kind. Zige denkst die, mir sind beide gegangen. Draußen hat geweht der Schnee. Die hast mir sie gesucht. Aber wirst mich nehmen, mir sich leben wie die Teibelich zwei. Da-dam, da-da-da-dam, da-da-da-da-da-da-dam, da-dam, da-da-da-dam, da-da-da-dam, oi, da-dam, da-da-da-dam, da-da-da-da-da-da-dam, da-da-da-da-da-dam, da-da-da-da-dam. Zwei Treibelich sennen über ein Wasser geflogen. In die Pieskalach haben sie sich gekischt. In die Pieskalach haben sie sich gekischt. Kein guten Sof soll der Mensch nicht haben. Was hat sich in unser Liebe hereingemischt? In Preußen geht der Regen, am Merlinke Regen, die Steindler sehen den schönen Moss. Hat die erst mit sie gesucht, wer wär's mich nehmen? So kein Mal nicht haben, kein Verdross. Zige denkst die, wir sind in beide gegangen. Draußen hat geweht der Schnee. Die hast mit sie gesucht, aber du wirst mich nehmen. Wir sich leben wie die Teibelich zwei. Da-da-da-da-da-da-dam, da-dam, da-da-da-dam, da-da-da-dam, oi, da-dam, da-da-da-dam, da-da-da-da-da-da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam.